ために Vroom, vroom, vroom そしてお trumpet vroom, sirven Vroom, vroom, vroom いい твоя снег, твой нивок мен Гайто поли и мърди на кой пред пред това Съсвен пътник може би нашата врата Вън, вън, вън може би това е любовта Крайто поли върви някой Do I?